Maar ik ga nou even lekker aftitelen. Nog even naar het binnenpret. En dan is het toch weer mooi geweest. Dan ga ik weer wat anders doen. Nog één keer een smeris auto. Ja. Nou, dit was een mooie actie. Zolang de politie er niet was, dan werd het snel minder. En dan was het klaar. En toch, nou, een mooie gesprekjes gehad. Dus, tot later. En later, oh ja, later, over later gesproken. Later gaan we ook weer uitzenden. Maar we weten nog niet precies wanneer. Dus het beste advies is, blijf luisteren naar Radio Paddepoel, want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer. Zo, nu is het klaar.